بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین. خیر مقدم عرض میکنم و خوش آمد میگم به بزرگان و عزیزانی که تشریف آوردن، قدم رنجه کردن، قدم بر چشم ما نهادن، این مجلس رو مزین کردن. چند دقیقه ای رو خدمتتون از احوالات این نهاد مبارک کتابخانه مرحوم والد عرض میکنم و رفع زحمت میکنم. اینجا بعد از فوت مرحوم والد در سال 1374 هجری شمسی از صورت کتابخانه شخصی ایشون با توجه و عنایت جناب مستطاب حضرت حاج آقای شهرستانی که خداوند برکات ایشان را بر دوام بدارد، به صورت یک کتابخانه عمومی تأسیس شد و خیرات و برکات مجموعه نفیسی که ایشون از کتاب‌ها داشتند به صورت عام المنفعه درآمد، هرچند که پیش از اون هم خانه ایشون محل رفت آمد محققین بود، اما بعد از فوت ایشون به صورت یک مرکز عمومی درآمد. خب آگاهید از خصوصیات این کتابخانه، داشتن چاپ‌های قدیمی، چاپ‌هایی که در سفرهای مختلف ایشون از نقاط مختلف جهان جمع‌آوری کرده بودند، نسخه‌های عکسی که ایشون از کتابخانه‌ها انتخاب کرده بودند و طبیعتاً یادداشت‌هایی که ایشون در حاشیه کتاب‌ها داشتند و مراجعین با اینکه کتاب‌هایی رو در کتابخانه‌های دیگر می‌یافتند، برای دیدن یادداشت‌های ایشون به این کتابخانه می‌آمدند، لذا محل رفت و آمد این بزرگان شد. در همه این سال‌ها این چراغ این خانه اگر روشن است به برکت توجه و عنایت و پشتیبانی‌های حضرت حاج آقای شهرستانی است و خدا رو شکر روز به روز بر فعالیت‌های اینجا افزوده شد، به صورتی که با غلبه فعالیت‌های پژوهشی دیگه از عنوان کتابخانه به عنوان بنیاد محقق طباطبایی فعالیتش رو ادامه داد. هم حجم آثار مرحوم پدرم بسیار زیاد هست، از یادداشت‌های مختلفی که دارن و کتاب‌های کوچک و بزرگی که فهرستش چاپ شده قبلاً، که کار روی اونها خب یک کاریست مستمر، مخصوصاً برادرانم جناب آقای اسد جعفر طباطبایی، آقای اسد محمد طباطبایی که زحمات زیادی کشیدن تو این سالها روی این آثار و به مرحله چاپ و نشر نزدیک کردند اینها رو. چند عنوان کتاب از مرحوم والد در زمان حیاتشون چاپ شده بود، اما یه حرکت خیلی جدی رو بعد از فوت ایشون به همت مؤسسه آل البیت با دستور حاج آقای شهرستانی شد در انتشار آثار ایشون، که الحمدلله آثاری مثل اهل البیت فی المکتب العربیه و معجم اعلام الشیعه و کتاب‌های دیگه‌ای منتشر شد و به دسترس محققین قرار گرفت. بعد با درست شدن این کتابخانه و این نهاد، طبیعتاً این کار به عهده اینجا سپرده شد و آثار داره انجام میشه. همچنان که غیر از مجموعه آثار مرحوم والد، کارهای متفرقه دیگه هم اینجا انجام شد، از جمله مثلا مجموعه بزرگی است از چند هزار سند بر جای مانده از مرحوم سید یزدی جد ما که اینها همه آرشیو شد، حدود 2000 سندش فهرست نگاری شد، کلید واژه خورد، و یه مجموعه هم که از آثار ابن شهرآشوب اینجا تحقیق شد و بعد منتشر شد از سوی ناشری دیگر، و صحیفه سجادیه همچنین اون چاپ عکسی که انجام شد با همت دوست ارجمند ما آقای حکیم و با همکاری کتابخانه ملی چاپ شد. اینها در کنار آثار دیگری است، از جمله مقاصد علیه علامه امینی هم همینطور از کارهای دیگری است که اینجا انجام شده. کتابخانه در حدود 9000 جلد ابتداءً بوده و خب بنا هم بر توسعهش نبوده، بنا بر محدودیت هایی که اینجا داشته و از جهت ساختمان و یعنی بنایی بر گسترشش نبود، اما عملا با نیاز محققین گاهی آثاری خریداری شد، گاهی از طرف محققین و مؤسسات و ناشران اهدا شد. عملا در طی این سالها الان به بیش از 20,000 جلد رسیده است. اون چی که امروز جمع شدیم براش رونمایی از کتاب مبارکی است با عنوان مختارات من مخطوطات ترکیه، که حاصل سفرهای متعددی است که مرحوم والد داشتن. خاطراتی از این سفرها رو جناب آقای مهدی پور، خدا حفظشون کنه، چون همراه ایشون بودن در بعضی از این سوانح، برای ما گزارش کردن. این یادداشت ها دو تا دفتر بزرگش با عنوان دستنویس های ایشون در مخزن کتابخانه خطی آیت الله مرعشی نجفی نگهداری میشه و در فهرست نسخ خطی اونجا فهرست شده. عنایت کردن حاج آقای مرعشی، تصویری رو در اختیار ما گذاشتن. آقای حکیم دوست دقیق، نسخه شناست، فهرست نگار برجسته، این کار رو جمع‌آوری کردن و در ضمن با دستور حاج آقای شهرستانی ایشون همتی کردند از استانبول همه نسخه هایی رو که مرحوم والد در اینجا ذکر کرده بودن دوباره دیدند و عکس هایی رو، نمونه هایی رو از اون قسمت های مهمش که اجازه ای داره، انهایی داره، اطلاعات خاصی داره، جمع آوری کردند که خیلی زیاد همراه با متن چاپ شد. از جناب حاج آقای عماد، ریاست محترم کتابخانه مجلس، خیلی تشکر میکنم که در انتشار این کتاب همکاری کردند، و از حاج آقای شهرستانی که پشتیبانی کردند خیلی ممنونم. بیشتر از این تصدیق خاطر نمی کنم. از آقای حکیم خواهش میکنم که یه چند جمله ای رو درباره کتاب توضیح به ما بدن و بعد انشاءالله در محضر حاج آقای مرعشی نجفی هستیم که قدم رنجه کردن، تشریف آوردن، خاطراتی رو از مرحوم والد استفاده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.